NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Medewerkers van de NS werkten jarenlang met de kankerverwekkende stof chroom 6... terwijl ze onvoldoende beschermd waren. Vandaag zijn er excuses aangeboden. Maar hoe kon het überhaupt zo ver komen? Ik vraag dat zo aan de hoofdonderzoeker van het vandaag verschenen rapport. Nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluuk. Twee aangiftes tegen een verdachte van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland worden wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. Het OM zegt dat het om een aangifte van onzedelijke betasting en om een zoen op de mond gaat. Het onderzoek naar de andere verdachten in de zaak loopt nog. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Ali B., Marco Borsato, bandleider Rietberger en een regisseur. Volgens het AD gaat het CPO om de regisseur, maar het OM heeft dat niet bevestigd. Minister Jezielkus vindt achteraf dat ze bij de rellen rond de intocht van Sinterklaas zaterdag in Staphorst niet had moeten spreken van tegendemonstranten. Dat zei ze in de Tweede Kamer. Daar wilde ik duiden dat er groepen tegenover elkaar stonden. Maar er was ten eerste niet eens een tegendemonstratie aangevraagd. Dus er had geen sprake kunnen zijn van tegendemonstranten. Daar waar demonstreren een groot grondrecht, een belangrijk grondrecht van ons is, het misbruik daarvan, of het misbruik op het recht daarop, of hoe dan ook, altijd veroordeeld moet worden. Dus ik hoop dat ik dat hierbij, zeker in deze context, recht heb gezet. Bij een Kamerlid Simons had Jezielkus in de Tweede Kamer op haar woorden aangevallen. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet wilde bij de intocht in Staphorst demonstreren, omdat de Zwarte Pieten meeliepen. Ze werden door tientallen mannen belaagd. De burgemeester verbood erop de demonstratie vanwege zorgen over de veiligheid. Actiegroep Mobilisation for the Environment wil dat het geplande onderhoud aan 6 landingsbanen op Schiphol voorlopig niet doorgaat, staat in een brief van het luchtvaartbedrijf. Volgens de organisatie heeft Schiphol geen stikstofvergunning voor de werkzaamheden. Het onderhoud staat gepland voor volgend jaar. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling voor die dat mogelijk maakt. Tijdens de werkzaamheden worden vluchten verplaatst naar andere banen. Enkele bezoekers van de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Wales mochten gisteren het stadion niet in omdat ze kleding met regenboogkleuren droegen. In principe zijn regenboogvlaggen en kleding toegestaan, maar de beveiliging mag per geval een afweging maken. Kosovo gaat nog geen boetes opleggen aan Servische inwoners die nog met een Servisch nummerbord rondrijden. Op aandringen van de Verenigde Staten heeft Kosovo de maatregel met 48 uur uitgesteld, zodat er een oplossing kan worden gezocht. Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië, maar de Serviërs erkennen Kosovo niet. Op het Indonesische eiland Java wordt na de aardbeving van gisteren nog druk gezocht naar overlevenden. Er worden 151 mensen vermist. Mogelijk zit een deel van hen nog vast onder het puin van ingestorte gebouwen. De rechter heeft bepaald dat een 29-jarige Rus die is opgepakt in een cryptozaak langer vast blijft zitten. De man werd in augustus opgepakt omdat hij een zogenoemde mixer zou hebben ontwikkeld. Daarmee kan de herkomst van cryptovaluta worden gemaskeerd, zodat crimineel geld kan worden witgewassen. Dat zou zijn gebeurd met minstens een miljard euro. De Rus moet vast blijven zitten omdat hij anders naar Rusland zou kunnen vluchten en bewijs zou kunnen verdoezelen. Zijn advocaat zegt dat de man met het ontwikkelen van de software niets strafbaars heeft gedaan. De Britse koning Charles ontvangt vandaag in Londen zijn eerste buitenlandse staatshoofd. Het is de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. Hij blijft 2 dagen, correspondent Fleur Lansbach. Daarin gaan we veel van dat typisch Britse koninklijke tradities en ceremonies gaan we zien. Dus een ontvangst met de King's Guard, een statige optocht, activiteiten met de koninklijke familie. En Ramaphosa gaat ook naar Westminster, waar hij het parlement toespreekt, dat is vandaag. En vanavond nog een officieel diner in Buckingham Palace. En morgen gaat de Zuid-Afrikaanse president nog op bezoek bij de Britse premier Rishi Sunak. Het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land, valt af en toe wat regen. Het is ongeveer 7 graden. Morgen eerst droog, met in het noordoosten ook wat zon. 'S Middags trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost. En het wordt dan zo'n 9 graden. Gert, dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Zit Bianca Damink. Het is zoals gebruikelijk een drukke avondspits. De meeste vertraging is er in de regio's Rotterdam en Den Haag en in het zuiden van het land. Wat opvalt is de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Rijswijk zijn 3 rijstroken dicht na een ongeluk en dat kost je meer dan een uur extra reistijd. Je kunt omrijden via de A13. Daardoor loopt het ook vast op de N211 van Hoek van Holland naar Delft voor de aansluiting met de A4. Daar heb je ruim 3 kwartier vertraging. En bij Nootdorp is een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag. En vanaf Bleiswijk sta je daardoor in de file. De vertraging is 1 kwartier en daar zijn 2 rijstroken dicht. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig. Want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen. Bijvoorbeeld in ons groenfonds. Daarmee geef je jouw spaargeld echt meer waarde. Geniet je mogelijk belastingvoordeel en deelt de wereld mee in de winst. Doe mee voor 1 januari. Ga naar meewind.nl. Meewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. NOS NTR. We beginnen deze uitzending op het WK voetbal in Qatar. Eerder vandaag verloor Argentinië verrassend van Saoedi-Arabië. Nu is er de tweede wedstrijd, die is net begonnen in groep C. Mexico tegen Polen met Chris Wobbe. Chris, zit er weer zo'n verrassing in? Het zou zomaar kunnen. Van tevoren werd gedacht dat deze wedstrijd erg belangrijk was. Omdat Argentinië natuurlijk wel van Saoedi-Arabië zou gaan winnen. Maar het omgekeerde is natuurlijk het geval. Betekent wel dat beide landen dus maar al te goed beseffen dat winst vandaag echt de ticket naar het volgende ronde toch wel bijna dan wel binnen is gehaald. Maar goed, we moeten nog heel lang voetballen. We zitten in minuut 8, 0-0 de stand. Kans voor beide landen al gezien. Het is ook een stukje Ajax-Feyenoord bij beide landen. Want aan de kant van Mexico Alvarez en Sanchez namens Ajax in de basis. En Szymanski van Feyenoord, hij start bij de Polen. 0-0 in Doha bij Mexico-Polen in minuut 8. Ja, Chris, we spreken jou later weer in deze uitzending. Dan, het was een groot schandaal in 2014. Toen bleek dat werknemers van Defensie tientallen jaren werden blootgesteld aan chroom 6-verf. Toen ik Defensie had verlaten in 1991, direct daarna begon ik dus lichamelijke klachten te krijgen. Onder andere manieren, mijn hart. En van tevoren was ik nooit ziek geweest en nooit ernstige ziektes gehad. Nu blijkt dat de gevaarlijke verf ook bij de NS werd gebruikt. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Tussen 1970 en 2020 werd er bij de NS op een onveilige manier met de gevaarlijke chroom 6-verf gewerkt. Tot die conclusie komt het RIVM na uitgebreid onderzoek. De verf werd in werkplaatsen gebruikt om treinen op te knappen. René van der Ent is hoofd van het Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid bij het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent betrokken bij dat onderzoek. Op welke schaal is er binnen de NS met deze chroom 6-verf gewerkt? Ja, we hebben inderdaad uitgebreid onderzoek gedaan naar het verleden. Over hoe NS in de periode 70-2020 met chroom 6 is omgegaan. Misschien is het goed om even te vertellen wat de hoofddoelen van het onderzoek waren. Eerst om vast te stellen of er sprake is geweest van mogelijke blootstelling aan chroom 6. En twee, inzicht geven in hoe NS is omgegaan met de voorschriften voor veilig werken. Dat is wat we hebben onderzocht. Mm-hmm. En wat kwam daaruit? Ja, wat kan eruit? De belangrijkste conclusie is eigenlijk inderdaad dat medewerkers en oud-medewerkers van NS tussen die periode van 1970 en 2020 tijdens hun werk kunnen zijn blootgesteld aan chroom 6. En de tweede hoofdconclusie is dat NS lange tijd niet voldeed aan de geldende regelgeving voor het beschermen van medewerkers tegen blootstelling aan chroom 6. Ja, we hebben het hier over een periode van 50 jaar. Om hoeveel medewerkers, oud-medewerkers gaat het? Ja, dat hebben wij niet kunnen vaststellen. En dat komt omdat de data daar eigenlijk voor niet beschikbaar zijn. Je moet je voorstellen dat het over een hele lange periode gaat, 50 jaar. En ja, die data over wie waar precies werkte, heeft NS niet meer beschikbaar. En dat komt omdat dat ze ook te maken hebben met bewaartermijnen van personeelsdossiers. Dus hoeveel mensen waar precies hebben gewerkt, is niet meer vast te stellen. Oké, dat is ook wel bijzonder. Dus dan moeten ze het hebben van mensen die zichzelf dan maar gaan melden. Nou ja, wat wij nu in dit onderzoek hebben gedaan is, omdat dat niet kon, hebben we gekeken naar welke functies op welke locaties en welke tijdvakken blootgesteld konden worden aan Chrome 6. En dat hebben we kunnen doen. Dus we hebben een reconstructie kunnen maken van ja, wie waar werkte. Of tenminste niet wie waar werkte, maar in welke functies. Mensen bloot konden worden gesteld aan Chrome 6. Maar hebben we het dan over 1000 mensen, 100 mensen, 20 mensen? Ja, dat spijt me om te moeten zeggen, maar dat kunnen we niet vaststellen. Dat zou gissen worden. Dat is niet meer te reconstrueren. Nee, maar het gaat dus om een lange periode op 17 locaties, hè? Ja, we hebben op 17 locaties onderzoek gedaan, inderdaad. Ja, precies. Dan over de stof zelf, over de verf. Van Chrome 6 is bekend dat het kanker kan veroorzaken, toch? Zijn er ook nog andere aandoeningen die je kunt krijgen na blootstelling? Ja, het RIVM heeft eerder inderdaad uitgezocht welke ziekte verband houden met blootstelling aan Chrome 6. En dan gaat het inderdaad om een aantal soorten kanker, maar ook om allergische aandoeningen. Of nou, ook een bekend voorbeeld is perforatie van het neustussenschot. Dat zijn aandoeningen waarvan blootstelling door Chrome 6 leidt tot een verhoogde risico om die aandoeningen te krijgen. Ja, en op welke manier hebben we het dan over blootstelling? Wat is er gebeurd waardoor zij daaraan zijn blootgesteld? Ja, daar hebben we inderdaad naar gekeken. Dus dat kan zijn door het aanbrengen van verf. Maar dat is eigenlijk, verf met Chrome 6 erin. Daar is men eind jaren 80 mee gestopt. Maar toen zat natuurlijk die verf waar Chrome 6 in zat ook nog op de treinen. Mm-hmm. En waar het gaat over onderhoud. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over schuren of lassen of andere bewerkingsmiddelen in de onderhoudslocaties. Ja, dan komt er stof vrij waar Chrome 6 in zit. Dus mensen kunnen het binnenkrijgen via inademen. Ja, en kan dat dus ook zijn als je zeg maar er gewoon langs liep? Nou ja, dat is een goede vraag inderdaad. We hebben gekeken naar functies waar waarschijnlijk sprake is van blootstelling aan Chrome 6. Mogelijk sprake is van blootstelling en waarschijnlijk niet. Dus wat is nou waarschijnlijk? Dan gaat het om functies waar mensen directe blootstelling hebben kunnen ondervinden. En dan gaat het over mensen die bijvoorbeeld zelf hebben geschuurd. Er zijn mensen die ook in werkplaatsen werkzaam waren, maar andere werkzaamheden deden. Ja, die zijn mogelijk blootgesteld. Ja, laten we eens even naar de NS zelf gaan. Ze hebben een meldpunt opgezet voor medewerkers. En onze verslaggever Marco Robin Visser vroeg NS-directeur Wouter Koolmees daarnaar. Er zijn nu een paar meldingen binnen, niet zo heel erg veel. Heel veel mensen hebben natuurlijk ook gewacht op het bekendmaken van dit RIVM-onderzoek van vanmorgen. En ook van de regeling die we samen met de vakbonden hebben afgesproken. Dus mijn verwachting is dat de komende periode er zich veel meer mensen zullen melden om gebruik te kunnen maken van de regeling. Het is een heel naar goedje, hè, dat Chrome 6. Het is ook heel effectief tegen hoest enzovoorts. Maar je kunt er ook heel erg ziek van worden, hè. We hebben het nu over een periode, dit onderzoek, van tientallen jaren, waarin dus door de NS met dat spul is gewerkt, maar niet op een goede manier. U wilt natuurlijk ook heel graag weten waarom dat zo lang zo heeft gekund. Hebt u daar al een idee over? Nee, maar dat is het pijnlijke van de conclusie van het RIVM vandaag. Daarom heb ik ook namens de Raad van Bestuur van NS mijn excuses aangeboden voor de manier waarop er is gewerkt in die periode. Eigenlijk moet je gewoon constateren dat in met name de periode 1970 tot 2000 er onvoldoende oog is geweest voor veilig kunnen werken van de NS-medewerkers. En dat is heel pijnlijk. We hebben het over 1970 tot 2000, bij wijze van spreken. Toen er anders werd gekeken naar veiligheidsrisico's en gezond en veilig werken. Dat laat onverlet dat het wel laakbaar is. Hè? Dat we wel verkeerd hebben gehandeld als bedrijf in die periode. En nogmaals, daar bied ik mijn excuses voor aan namens de Raad van Bestuur. Het is natuurlijk ook mogelijk dat mensen al overleden zijn inmiddels, hè? Dat klopt. Daarom is ook in de regeling opgenomen dat ook nabestaanden een aanvraag kunnen doen en ook een compensatiebedrag kunnen krijgen. hoe verdrietig dat ook is. Het zijn nu andere tijden dan in de jaren 70. Zeker, ja. Zeker. Ik kan me ook wel herinneren dat mijn vader heeft in het onderhoud gezeten. Als ik vroeger bij hem op de remise langskwam, waren er andere omstandigheden dan die ik nu zie in de werkplaats. En dat is maar goed ook. Wat kunt u zich daar nog van herinneren? Dat het een vette boel was, overal stof en ook geen persoonlijke beschermingsmiddelen in die tijd. Er werd misschien zelfs een beetje licht over gedacht. Volslagen ten onrechte blijkt ook nu weer. Dat moeten we ook beter doen en gelukkig doen we dat ook beter. We hebben ook onderzoek laten doen recent, hoe gaan we nu om met Chrome 6. Daar zie je dat het risico verwaarloosbaar tot laag is, omdat we juist heel veel beschermingsmiddelen, werkinstructies, afzuiginstallaties hebben. Maar in het verleden was het echt anders en dat spijt mij. En uw vader, heeft hij ook die stof ingeademd? Nee, niet dat ik weet. Mijn vader is nu 72, maar ik weet niet of hij die stof heeft ingeademd. Nee. En u ook niet, want u was er toen ook al. Ja, maar heel incidenteel. Als ik daar 5 keer ben geweest, is het veel, zou ik maar zeggen. Ja. Dat was NS-directeur Wouter Koolmees. Ga ik weer terug naar René van der Ent van het RIVM. Ja, meneer van der Ent, het blijft natuurlijk ongelooflijk dat al zo lang bekend was dat Chrome 6 giftig spul is. Hoe komt het nou dat daar niet veel eerder op is ingegrepen? Heeft u daar ook onderzoek naar gedaan? Nou ja, we hebben geprobeerd te reconstrueren hoe het in het verleden is gegaan bij NS. En inderdaad, ja. Bij NS stonden al vanaf de jaren 70 bestonden er al signalen over gezondheidsrisico's van Chrome 6. Dat blijkt ook uit diverse documenten die we uit de jaren 70, 80 en 90 hebben ingezien en waarin over deze risico's werd gesproken. Toch was bij NS lange tijd een gebrek aan kennis over de gevaren van Chrome 6, organisatiebreed. En ja, die kennis werd dan ook niet gedeeld. En een van de hoofdconclusies is ook, ja, als we kijken naar de regelgeving vanuit de ARBO-regelgeving, die is, laten we zeggen, in het begin jaren 70 ontstaan en verder ontwikkeld, die regelgeving. Ja, daar hebben we naar gekeken. Wat zijn de regels die je moet, waaraan je als werkgever moet voldoen als je werkt met gevaarlijke stoffen? En dan blijkt dat men een aantal dingen toch niet heeft gedaan zoals de regelgeving voorschrijft. Nee, met alle gevolgen van dien dus. Het is bekend dat de verf is gebruikt bij NS. Eerder weten we dat al van Defensie. Maar er zijn, neem ik aan, ook nog andere plekken waar die verf is gebruikt. Kunnen we nog meer van dit soort onderzoeken verwachten? Nou, bij ons staan geen onderzoeken meer op de planning, om dat maar even zo te zeggen. We hebben geen beeld van heel Nederland waar deze verf gebruikt is. Maar ja, het ligt voor de hand te veronderstellen dat er ook op andere plekken is gebruikt. En ik zou dan ook tegen die bedrijven willen zeggen waarvan het vermoeden is dat men die verf gebruikt heeft. Doe er ook zelf volgens de geldende ARBO-regelgeving onderzoek naar. En leer van deze casussen. Dank voor uw toelichting, René van der Ent van het RIVM. Gaan we terug naar Bianca Daming bij de AWB. Er staat een hele lange file na een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Rijswijk ging het mis en daar zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Ketelplein is de vertraging meer dan een uur. Je kunt omrijden via de A13. Die route is niet filevrij, maar het loont nog wel om te rijden. Door dat ongeluk sta je ook helemaal vast op de N211 van Hoek van Holland naar Delft voor de aansluiting met de A4. Daar is de vertraging ook bijna een uur. Er is nog ander nieuws. Volgens de Europese Commissie wil Nederland volgend jaar miljarden euro's extra uitgeven, terwijl dat niet in lijn is met Europese afspraken. De commissie verzoekt Nederland dringend om de nodige maatregelen te nemen om te zorgen dat de overheidsschuld volgend jaar niet verder oploopt. De gemeente Nijmegen wil de kosten voor een nieuw paspoort of rijbewijs gaan vergoeden als het gaat om een geslachtswijziging. De aanvraag is vaak onderdeel van het transitieproces van transgender personen. Daarom vindt Nijmegen het als zogeheten regenboogstad belangrijk om deze kosten te vergoeden. En in Purmerend worden alle voorbereidingen getroffen voor het eerste nationaal kampioenschap muisklikken. Dat doen we op kantoor ontzettend vaak, maar dat is niets in vergelijking met de professionals. De gemiddelde gebruiker klikt ongeveer 500 tot 1000 keer per dag op zijn muis. De wereldtoppers die doen zelfs tussen de 500 en 1000 acties per minuut. Het kampioenschap muisklikken gaat morgen van start en de winnaar gaat er vandoor met een nieuwe muis. Ja, veel sport in deze uitzending. Niet alleen voetbal, maar ook tennis. De kwartfinale van de Davis Cup. Nederland-Australië in Malaga is dat. Marcella Mesker, dan nog Griekspoor tegen Jordan Thompson. Hoe gaat het daar? Ja, het gaat heel goed. Uitstekende start hoor van Tellen Griekspoor. Nummer 96 inmiddels van de wereldranglijst. Wat afgezakt stond aan het begin van het jaar nog top 50. Maar wat staat hij lekker te spelen. Eerste set gewonnen met 6-4. We zien aanvallend tennis van Griekspoor. Staat vaak aan het net. Speelt heel dwingend met zijn voorhand. Speelt een hoger tempo. Soms lijkt het wel of hij iets te hard speelt voor zijn tegenstander. Die 28-jarige Australiër. En het is nu in de tweede set een breakpoint voor Griekspoor. Het staat 1-1 in de tweede set. De eerste set is dus al binnen. En ja, hij is beter. Dit ziet er heel goed uit. Kijk of hij dat breakpoint maakt. De rally is aan de gang. Het is een constante speler, die Jordan Thompson. Maar hij heeft niet zoveel wapens. Hij serveert Thompson, een lange rally. En dan slaat Griekspoor uit en is het breakpoint net gemist. Maar het is dus een goede wedstrijd. In ieder geval van de kant van Nederland, van de kant van Tellen Griekspoor. Hij lijkt met 6-4. Het staat 1-1 in de tweede set. In Indonesië loopt het dodental door de aardbeving van gisteren op Java op. Er wordt nog naar vermisten gezocht, maar er wordt nu al gesproken van zeker 250 slachtoffers. Ook zijn duizenden mensen hun huis kwijtgeraakt. President Widodo bezocht vandaag het rampgebied. En voor de uitzending sprak ik met onze correspondent Mustafa Margadi. En ik vroeg hem wat de president daar aantrof. Veel puin. Hij kwam daar expliciet met een vierwiel aangedreven auto, omdat hij wilde checken in hoeverre de regio bereikbaar was. Maar als er nog steeds veel puin op de weg was, nou, dat hij er in ieder geval voorbij kon rijden. Maar er is blijkbaar vrij veel werk gedaan door de hulpdiensten, opruimwerk. Want president Widodo die kwam gewoon aan in Cianjur, wat het epicentrum van de aardbeving was. Sprak daar met inwoners, vertelde dat de overheid de getroffen families zal compenseren. En dat de overheid ook zal helpen met het herbouwen van de stad. Maar, zei hij, wat herbouwd wordt, moet wel aardbevingsbestendig gebouwd zijn. Dat was echt wel het grote probleem bij deze aardbeving. Ja, want dat was dus nu niet zo. Terwijl het toch een gebied is waar vaak aardbevingen voorkomen. Hoe komt het dan dat die huizen daar niet op berekend waren? Dat is echt een heel simpel antwoord. Met cement bouwen is veel goedkoper. Je zou het liefst met teakhout of met bamboe bouwen, dat valt minder snel om. En als het omvalt, dan maak je ook minder slachtoffers. Maar het is gewoon veel duurder. En zoveel stevige aardbevingen die komen op dat stuk tussen Jakarta en Bandung, waar Cianjur ligt, komen eigenlijk ook niet zo heel vaak voor. Maar goed, ja, als het gebeurt, dan krijg je wel de gevolgen waarmee Cianjur nu mee te maken heeft. Grote cementblokken die op mensen kunnen vallen. Zo was er ook een school vol met kinderen ingestort. En zijn er dus ook gewoon heel veel kinderen omgekomen bij deze aardbeving. En er zijn nog veel mensen vermist. Hoe verloopt de zoektocht naar slachtoffers? Nou ja, het is op zich redelijk overzichtelijk gebied. Het gaat echt om specifiek twee steden die in puin liggen. Dus het zou best behapbaar moeten zijn voor de reddingsdiensten. Maar er zijn nog wel wat vermisten. 151 volgens de Nationale Reddingsdienst. Ja, hoe lang het gaat duren, dat is onzeker. In deze dagen zullen we denk ik wat meer duidelijkheid krijgen over hoe moeilijk die reddingswerkzaamheden zijn. En zal er ook wel veel meer informatie binnendruppelen over hoeveel slachtoffers uiteindelijk totaal zijn. Ja, een update was dit van Mustafa Margadi. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De aarde warmt op en het lukt nauwelijks om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarom groeit de aandacht voor een andere, maar wel controversiële aanpak. Ingrijpen op het klimaat om de aarde af te koelen. Oftewel climate engineering. Wetenschappers uit Delft krijgen nu geld om de mogelijkheden en risico's hiervan te gaan onderzoeken. En een van die wetenschappers is Herman Russenberg, hoogleraar atmosfeeronderzoek aan de TU Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eens uitleggen, wat gaat u precies onderzoeken? Nou, we gaan onderzoeken in hoeverre wij wolken kunnen veranderen om meer zonlicht te laten weerkaatsen. Dat moet u even uitleggen. Ja, ik zal het even uitleggen. Ja. Ja. Kijk, je moet je voorstellen dat elke wolkendruppel die groeit rondom een klein stofdeeltje, een kristalletje in die atmosfeer. En we willen dus proberen of je zeezoutkristallen uit de zee kan pompen, kan vernevelen en in de atmosfeer kan blazen, zodat je meer wolkendruppels kan laten ontstaan in zo'n wolk. En als je dat dan doet, heb je ook een wolk gemaakt die meer zonlicht kan weerkaatsen. En dat koelt de aarde een beetje af. Dat is het basisprincipe daarvan. Het is natuurlijk veel ingewikkelder dan ik nu even zeg in één zinnetje. Het klinkt heel simpel. Ja, het klinkt heel simpel, maar dat is altijd de basisprincipes. En dit gaat u dan verder onderzoeken of deze simpele theorie of die dan gaat werken. En hoe krijg je dan die zoutkristallen in die wolken? Nou, wat je gaat doen, je pompt zeewater op, dat vernevel je en dat blaas je omhoog. En als het in de wolken komt, hè, dan doet hij zijn werk. Hè. Dan zie je dus in zo'n wolk ter plekke nieuwe druppeltjes ontstaan rondom die zoutkristallen. Dat verspreidt zich in zo'n wolk met de turbulentie en de verticale wind die je hebt in een wolk. En daardoor verandert de wolk zelf van structuur. Ja, ga je dat dan op de Noordzee proberen? Nou, nee, de Noordzee is niet heel geschikt daarvoor. Je moet het verder weg gaan proberen. Je wilt wel het eerst op kleinschalig proberen met een enkele pluimen die je dan omhoog blaast. En dan kijken of die de wolk voldoende kan modificeren. Maar uiteindelijk moet je dat boven de oceanen gaan doen. Want daar is de lucht van nature schoon. Dus dan is toevoegen van extra zout of zoutkristallen aan de atmosfeer heeft meer impact. Hè? Dat heeft een groter effect. En als je het daar dan doet boven die oceanen, dan zorgt de grootschalige circulatie van de wind over de aardbol ervoor dat het effect wordt verspreid over de aardbol. Ja. En dan krijg je een globale impact. Ja, dat is natuurlijk het idee. Dat weet u natuurlijk nog niet. Ja. Nee, dat gaan we onderzoeken. Ja, dat gaan we onderzoeken. Exact. En dat is dan, wordt dat dan met een soort grote föhn of zo naar boven geblazen? Wat voor apparaat gebruiken jullie daarvoor? Voor een deel gebruik je daar zelf al iets mechanisch voor, een ventilator of zo. Maar uiteindelijk heeft de natuur zelf veel verticale winden die zoutkristallen omhoog kunnen brengen. Oh. Het is niet zo dat we compleet nieuwe wolken gaan maken. Je maakt gebruik van de natuur en natuurlijke verschijnselen, dus de verticale wind, de convectie, om die zoutkristallen omhoog te krijgen. Ja. Dus je hoeft niet alles zelf te gaan doen. Het klinkt prachtig, maar ik weet ook dat er heel veel kritiek is op dit soort climate engineering. Waarom is dat? Nou, het klinkt een beetje als je hebt van die mensen die gaan ingrijpen in de natuur, denken zo alle problemen op te gaan lossen. Een beetje voor God spelen. En dat is natuurlijk niet zo. Kijk, ik snap dat die gedachte. Maar uiteindelijk wil je dit doen om de extreme warmte die op ons af zou kunnen komen als we niet voldoende doen aan het terugdringen van die broeikasgassen af te kunnen vangen. Ja. Kijk, het is dus geen techniek die de klimaatverandering zal oplossen. Want dat zit echt in de reductie van die broeikasgassen. Dat moet je aanpakken. Maar voorlopig doen we dat niet voldoende. Nee. Dus deze techniek is meer bedoeld als een hulpmiddel om de extreme hitte die we kunnen krijgen af te kunnen voeren, te kunnen reduceren, zodat de aarde leefbaar blijft. Maar niet als oplossing voor het klimaatprobleem. Nee, want je zou kunnen zeggen als mensen denken van nou, het wordt toch wel opgelost, want daar op de TU Delft gaan ze even iets moois bedenken. Ik blijf gewoon lekker mijn auto rijden. Ja, dat zou blunder nummer 1 zijn als we dat gaan doen. Ja, want je lost het probleem er niet meer op. Het is een symptoombestrijding. En als je door zou gaan met de emissie van broeikasgassen, gaan andere effecten gewoon door. Van oceaanverzuring gaat gewoon door, bijvoorbeeld. Dus je moet het nooit zien als de oplossing. Dus ik kan lekker doorgaan met mijn auto of vliegen of weet ik van wat. Dat is het nou net niet. En wie bepaalt dan uiteindelijk, meneer Rustenberg, of we dit soort climate engineering ook echt wereldwijd kunnen gaan gebruiken? Ja, dat is nog een vraagteken. De hele bestuurlijke kant van de zaak en ook de ethische aspecten die ermee gekoppeld zijn, en ook de aspecten van wat is de impact op natuur van dit soort ingrepen, dat moet echt worden uitgezocht. Hè. Van wie bepaalt nou wanneer je het aan gaat zetten of wanneer je het uit gaat zetten? En wie bepaalt hoe je omgaat met de consequenties hiervan? Want de techniek die werkt op zich, die zou kunnen werken om de aarde af te laten koelen. Dat klinkt heel mooi, maar je hebt ook een prijs die je betaalt. Want je zou bijvoorbeeld andere regenpatronen op aarde kunnen krijgen. Ja. Dat betekent sommige gebieden droger, andere gebieden natter. Dus ja, dat heeft ook zijn consequenties. Dus je moet nu al, dat is onze insteek ook, nu al gaan beginnen om goed te onderzoeken wat de techniek zou kunnen, wat de consequenties daarvan zijn, maar ook hoe je het moet organiseren. Ja. En wie bepaalt eigenlijk wanneer je wat inzet, om straks over 10, 15 jaar klaar te staan, mocht je het ooit nodig hebben. Interessant. En succes met de experimenten. Herman Rustenberg, hoogleraar atmosfeeronderzoek aan de TU Delft. En zometeen, Chris Bobbe kijkt naar Mexico tegen Polen. Je verliet ons bij een 0-0 stand, Chris. Hoe is het nu? Chris Bobbe, hoor je mij? Ja, als het goed is wel, hoor je mij ook? Ik hoor je nu ook. Ah, Gelukkig. Ja, goed. Dat is een goede zaak. Maar die stand die is nog steeds hetzelfde, hoor. 0 tegen 0. Laatste minuten wel kans misschien voor Mexico. Vega en Gallardo allebei bij de tweede paal. Heel gevaarlijk. Bij de laatste kans komt Chesney, de Poolse keeper, wel uit. Maar miste de bal volledig. Bal rolde naast. Nu een vrije trap voor Polen. Omdat Sanchez, de Mexicaan die voor Ajax speelt, een overtreding maakte op Szymanski, die van Feyenoord. En dus de Polen mogen een vrije trap nemen. Dat zijn standaard situaties waarin de Poolse ploeg gewoon heel goed is. En natuurlijk met Lewandowski in de ploeg. Hij de beste voetballer van de wereld. 76 keer gescoord voor zijn nationale team. Daarbij topscorer alle tijden. Maar nog nooit op een WK. Hij smacht naar succes. En waar Mexico naar smacht is een keer doorkomen naar de kwartfinale. 7 keer op rij bereikte de 8e finales en werden 7 keer op rij werden daarin uitgeschakeld. Onder meer door Nederland in 2014. Je weet wel, misschien wel door die strafschop benut door Huntelaar. Het was nog mogelijk een zwalbe van Arjen Robben. Nou, dat werd een hele zaak in Mexico. Nog steeds Noera Pinal staat nog voor die actie van 8 jaar geleden. Maar goed, penalty of niet, vrije trap of niet, het maakt allemaal niet uit. Want we hebben een half uur gespeeld in stadion 974 in Doha. En de stand op het scorebord bij Mexico-Polen nog altijd 0-0. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Achter dat linkje waar jij op klikte, gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Nicoud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is het nieuws met Gert Kluk. Het kabinet wil een stopbonus voor boeren die in de buurt van natuurgebieden veel stikstof uitstoten. Vanaf april volgend jaar krijgen duizenden boeren een aanbod. Ze kunnen innoveren, verhuizen of stoppen. Als een boer stopt, krijgt hij 120% van de waarde van zijn boerderij. Boeren hoeven niet aan de regeling mee te werken, maar dan krijgen ze wel te maken met aanzienlijk strengere milieueisen. Twee aangiftes tegen een medewerker van The Voice of Holland worden geseponeerd. Hij werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat kan volgens het OM niet worden bewezen. Volgens het AD betreft het een regisseur, maar dat wil het OM niet bevestigen. Er loopt ook nog onderzoek naar mogelijk wangedrag van Ali B., Marco Borsato en Jeroen Rietbergen. En Kosovo legt nog geen boetes op aan Servische inwoners die nog met een Servisch nummerbord rondrijden. Op aandringen van de Verenigde Staten heeft Kosovo de maatregel met 48 uur uitgesteld, zodat er een oplossing kan worden gezocht. Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië, maar de Serviërs erkennen Kosovo niet. Bianca Damink bij de AWB, hoe gaat het op de weg? Het is een behoorlijk drukke spits, zoals gebruikelijk op dinsdagavond. Het zijn de ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Vooral op de A4, daar heb je nog ruim een uur op onthoud van Rotterdam naar Den Haag na een ongeluk bij Rijswijk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Je kunt omrijden over de A13. En door dat ongeluk loopt het in het Westland ook behoorlijk vast op de N211. Voor de aansluiting met de A4 heb je ook ruim een uur tijdverlies. En op de A50 van Apeldoorn naar Os sta je vast bij Renkum door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Vertraging is ruim een half uur. En je hebt 3 kwartier op onthoud op de A15 richting Gorkum na een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. De linkerrijstrook is dicht en je kunt omrijden via de noordkant van Breda. Onder meer over de A16 en de A59. Voor het uitgebreide weerbericht is Willemijn Hubert aangeschoven. Een beetje druilerig vandaag, of niet? Willemijn. Ja, qua neerslag hoeveelheden viel het eigenlijk wel mee. Er was ook echt wel wat zonneschijn. Een groot gedeelte van Nederland heeft ook niet zo heel veel regen gehad. Om de situatie te schetsen, we hebben nu een klein lage drukgebiedje wat eigenlijk een beetje op de Noordzee aan het rondtollen is. En de meeste neerslagzones liggen eigenlijk een beetje juist buiten onze landsgrenzen. Op dit moment zien we wel wat buien, wat meer buien het land intrekken. Dat gaat later in de avond ook in het zuiden van ons land gebeuren. Dus vannacht hebben we verspreid over Nederland toch af en toe wel eens te maken met een bui. Temperaturen liggen rond een graad of 6. De wind windkracht 3 tot 5 uit het zuiden vooral. En morgen wordt een dag waarbij we denk ik in eerste instantie op veel plaatsen toch echt wel even wat zon kunnen zien. Maar vanaf het middaguur ongeveer, pin me er niet op vast, maar ongeveer vanaf het middaguur gaat het regenen in Zeeland. En dat is een gebied wat zich dan richting het noordoosten, richting Groningen gaat verplaatsen. Daarachter, dus in de namiddag, begint het dan in Zeeland ook al wel weer op te knappen, droger te worden. Gaan we de zon ook wel weer zien daar. Het is morgen zo'n 8 tot 10 graden met een wind die aan zee dan ietsjes aantrekt. En als we dan wat verder de week in gaan kijken, ja, dan is het toch wel dat wisselvallige weer. En de meeste wisselvalligheid is toch eigenlijk in de nacht. Dus donderdag bijvoorbeeld overdag, grotendeels droog, geregeld zonneschijn. Dan in de nacht naar vrijdag krijgen we juist te maken met regen. Vrijdag overdag misschien een enkele bui. En van het weekend wordt de zaterdag de droogste dag met vaak ook zon. Dankjewel Willemijn. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een sterrenwiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. NPO Radio 1. Het WK-journaal. Met Edwin Cornelissen. Ja, Oranje kon vandaag rustig achteroverleunen na de zege op Senegal gisteren. Een ontspannen uitlooptraining in een relaxed sfeertje, zag verslaggever Thierry Boon. Al de hele training zaten familie, vrienden, partners en andere aanverwanten te kijken. Groep van zo'n 150 personen. En na de training was er de ontmoeting. Van Gaal pakte zijn truusje even goed op haar mond. Er waren knuffels. Quinten Timber gaf Jurien Timber een aai over zijn bol. En er waren kinderen die papa riepen. Ik ben Louis van Gaal, zei de bondscoach tegen de schoonouders van Frenkie de Jong. Kortom, het was gezellig langs de lijn van het trainingsveld van Oranje. Alleen één persoon stond er een beetje verloren bij. De familie van Andries Noppert komt namelijk pas bij de volgende wedstrijd. Ja, ook voor hen was het waarschijnlijk een grote verrassing dat hij zou keepen. Ja, waar Oranje nog wat kon nagenieten, moeten andere ploegen vandaag al vol aan de bak. Op dit moment bijvoorbeeld Mexico-Polen om 5:00 begonnen. Chris Wobben, nog steeds 0-0. Nog steeds 0-0. Hoekschop nu voor de Mexicanen die wel de meeste kansen hebben gehad. Deze wedstrijd die nu in een wat rommelige fase is beland. En ook deze Mexico op safe deze corner op safe gespeeld door Mexico. Want de Zvega die wordt teruggedrongen door de Polen. Nee, zowel Mexico als Polen kunnen nog niet profiteren van die enorme stunt van Saudi-Arabië eerder op de dag. Want dat won natuurlijk van titelkandidaat Argentinië met 2-1. Maar voorlopig hier in stadion 974 in Doha 0-0 in minuut 40 bij Mexico-Polen. En eerder vanmiddag speelde Denemarken zijn eerste poolwedstrijd tegen Tunesië. Daar was de uitslag 0-0 en dat was zeker voor de Denen teleurstellend. En toch, het is een wedstrijd met een verhaal, want op het veld stond Christian Eriksen, de man die vorig jaar tijdens een EK-wedstrijd een hartstilstand kreeg. Verslaggever Eline de Zeeuw, ja, merkte je dat de wedstrijd voor de Denen toch wel bijzonder was op die manier? Ja, je merkte dat zeker. Het was extra bijzonder. Eriksen zei in de weken na zijn hartstilstand ook dat het halen van het WK zijn grote sportieve doel werd. Dat hij hier dus nu staat in Qatar, anderhalf jaar nadat het leek alsof hij niet meer leefde, dat is dus wel een emotioneel moment. Ik sprak ook een paar Deense journalisten en die noemden het spelen van Eriksen op dit WK ook een soort van afsluiting. Want hij is nu terug op een internationaal eindtoernooi. Toen het EK, nu het WK. En hij is nu niet meer alleen die wonderman, de man die zich zo wist terug te vechten, maar nu kan hij ook gewoon weer voetballer zijn. Dus de cirkel is rond, zeggen zij. Nou, tot nog een positief puntje voor Denemarken, ondanks die 0-0. De verrassing van de dag, dat zei Chris al, die kwam op naam van Saoedi-Arabië. Dat versloeg dus het grote Argentinië van Lionel Messi met 2-1. En de Saoedische commentator was uitzinnig van vreugde. En zo ging dat nog even door. Ondertussen blijft de commotie rondom de One Love aanvoerdersband de gemoederen bezighouden. Duitsland besloot in navolging van Nederland af te zien van het dragen van die band. Omdat de FIFA dreigt met een gele kaart. Maar wil die sanctie wel aankaarten bij het sporttribunaal CAS. De Duitse bond zag overigens ook al een sponsor afhaken vanwege de kwestie. Tot slot nog even naar Oranje. Keeper Noppert was de grote man natuurlijk gisteravond. En dus dacht onze Joep Schreuder, in zijn beste Spaans, ik ga ze informeren of de doelman van Ecuador hem ook kent. Conoces Noppert? Pardon? Conoces Noppert? Noppert is el primer. Sí, sí. Sí, primer partido. Sí. Nou, gelukkig maar, hij kent hem. Morgen is er weer een WK-journaal. Dankjewel, Edwin. Nieuws uit Den Haag. Een stopbonus als wortel en strengere milieueisen als stok. Dat is de manier waarop het kabinet snel de stikstofuitstoot wil gaan verminderen. Hebben de meest betrokken ministers vanochtend afgesproken. Gauw naar politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, kun je eens uitleggen, hoe gaat die regeling eruit zien? Nou, de regeling komt als volgt eruit te zien. Ongeveer 2.000 tot 3.000 boeren krijgen vanaf april volgend jaar een aanbod om te gaan praten met het ministerie. En dan krijgen ze te horen dat ze kunnen innoveren, dat ze kunnen verplaatsen, verhuizen, of dat ze kunnen stoppen. En uit een van die drie moeten ze dan gaan kiezen. Als ze besluiten om te stoppen, is het een goudomrande regeling, zoals dat dan heet, dan krijgen ze 120% van de marktwaarde van hun bedrijf. 20% meer dus dan het bedrijf waard is. Maar tegelijkertijd krijgen ze daarbij ook te horen dat het kabinet van plan is om rond Natura 2000 gebieden, die kwetsbare natuurgebieden waar al dat stikstof terechtkomt, strengere milieueisen neer te leggen. En de bedrijven die daarmee te maken krijgen met dat aanbod, die zullen dan waarschijnlijk zien dat met die strengere milieueisen ze niet verder kunnen met hun bedrijf. Dus dit is inderdaad de wortel. U krijgt heel veel geld en heel veel subsidie als u meewerkt aan verplaatsen, innoveren of stoppen. Maar daar staat tegenover dat als u dat niet doet, dat we dan de milieunormen omhoog gaan doen. En dat we stikstof gaan beprijzen. Dat is ook nog, als je heel veel uitstoot, dan kan het dus zijn dat je daarvoor heel veel geld moet gaan betalen. En dat is de manier waarop ze snel, zo snel mogelijk, de stikstofuitstoot in Nederland naar beneden willen krijgen. Ja. Dus het lijkt een beetje alsof ze de vrijwilligheid hebben losgelaten? Ja, dat is eigenlijk het nieuws van vandaag, zou ik bijna zeggen. Het kabinet is door de pomp. Waar ze tot nu toe absoluut niet wilden spreken over dwang of drang, komt het er feitelijk op neer dat er met een pistool op de borst onderhandeld gaat worden. Want wat zeg je tegen de boerderij die je aanschrijft? Als u meewerkt, dan kunt u veel geld daarvoor krijgen. Als u niet meewerkt, dan gaan wij ervoor zorgen dat u eigenlijk uw bedrijf niet voort kunt zetten. Dus ze hebben eigenlijk maar één keuze. Ze hebben eigenlijk maar één keuze. Nou is het natuurlijk zo dat van die 3000 bedrijven ze niet allemaal hoeven te stoppen. Het is in die zin een vrijwillige regeling. De eerste die de vinger opsteken en hiervan willen profiteren, die malen ook als eerst, zou ik bijna zeggen. En dan kan het zijn dat er inmiddels genoeg mensen zijn die willen stoppen, dat er, want niet al die 2.000 of 3.000 moeten stoppen, moet ik daar even bij zeggen, dat er genoeg mensen tussen zitten dat de rest gewoon kan blijven boeren. Maar het is wel wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En uiteindelijk komt de overheid en die zal zeggen, we stellen streng eisen, dus bepaalde bedrijven zullen er toch echt mee moeten ophouden. Ja, nog even over het innoveren, Lars. Want als ik het goed begrijp, dat is dus een van de keuzes. Maar dat wordt ze dan wel lastig gemaakt. Heb ik dat nou goed begrepen? Nou ja, innoveren kan tot op bepaalde hoogte. Als het jou lukt om met allerlei nieuwe technieken de stikstofuitstoot van je bedrijf naar beneden te krijgen, dan kan het zijn dat de overheid je daarbij kan helpen met een subsidie. Maar als dat niet lukt, zal de overheid aan je vragen, wil je dan verplaatsen of wil je dan stoppen? Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. En in beide gevallen zit er die stok achter de deur van het feit dat de milieueisen omhoog gaan. Ja. Waar het de laatste weken ook weer veel over ging, dat zijn de zogeheten pasmelders, boeren die buiten hun schuld om zonder vergunning boeren. Heeft het kabinet daar ook een oplossing voor? Nee, dat is eigenlijk nog wel een van de grote problemen. Waar ze op hopen is dat er zoveel boeren van deze regeling gebruik zullen maken, dat er heel veel ruimte komt, heel veel stikstofruimte komt. En met die stikstofruimte van al die vrijwillige stoppers zou je dan de pasmelders kunnen helpen. Nu is het wel zo dat onder die duizenden boeren die worden aangeschreven, er ook enkele tientallen mensen zullen zijn die pasmelder zijn en die dus zonder schuld eigenlijk geen vergunning kunnen krijgen voor hun bedrijf en dus ook zullen moeten stoppen. Het zijn er 2400 in totaal. De bedoeling was dat er een oplossing voor zou komen. De bedoeling was ook dat dat heel snel zou gebeuren, want als het niet snel gebeurt, dan moeten de provincies handhaven van de rechter. Dat betekent dwangsommen opleggen. En de overheid heeft daar nog geen oplossing voor gevonden. Nee. En hoe definitief zijn deze plannen nou? Want ik geloof dat vrijdag officieel bekend wordt. Hè? Gaat het ook echt zo gebeuren? Nou ja, dit is wat het kabinet wil. Dit is wat er afgesproken is binnen de meest betrokken ministers. En daar zitten ministers in van alle partijen. Dus je zou kunnen zeggen, de hele coalitie is hiermee akkoord. Maar dat is natuurlijk buiten de fracties van die partijen gerekend, moet ik zeggen. Want die worden pas vanaf morgen bijgepraat. En het ligt bij bepaalde partijen heel erg gevoelig. CDA en ChristenUnie hebben altijd volgehouden dat het op basis van vrijwilligheid moet. En op het moment dat dus deze stok achter de deur, die milieueisen als stok achter de deur zijn, kun je moeilijk nog van echte vrijwilligheid spreken. Dus of zij moeten nu bereid zijn om dat te accepteren, die drang, laat ik maar even zeggen, of zij zullen dat niet doen en dan staat dit hele plan weer op losse schroeven. Maar wij horen al dat het zo vast zit, zo klem zit, dit hele stikstofbeleid, dat wat betreft ministers dit nog de enige oplossing is. Op het moment dat de coalitiepartijen er niet mee akkoord gaat, ja, dan moeten we toch eens even kijken of het binnen het kabinet nog wel goed gaat. Ja. Dankjewel, Lars. Ben reuze benieuwd wat de boeren hier zelf van vinden. Bart Kemp is van Boerenactiegroep Agractie. Goedemiddag, meneer Kemp. Goedemiddag. Wat vindt u van het voorstel van het kabinet? Ja, kijk, één deel van het voorstel ken ik. En dat is dat er een goede vrijwillige regeling komt, waarbij gewoon echt met een goede rechtspositie het gesprek aangegaan wordt met boeren van, wil je stoppen, wil je verplaatsen, wil je misschien aanpassen of wil je gewoon blijven? En dat is in lijn met wat Remkes gezegd heeft. Mm-hmm. ja, dat het gesprek met die boeren aangegaan moet worden, ook met een onafhankelijke begeleiding. Kijk, en dat vinden wij een goede zaak. Dat je een gesprek voert met boeren, dat er geen lijstjes kan circuleren. Maar wat ik hoor over strengere milieueisen en dat eigenlijk het als een soort oproeppremie gaat functioneren. Ja, dat lijkt ons echt geen goede ontwikkeling. En ja, we moeten dat even afwachten wat daarover in staat en of dat klopt. Ja, want wat u had het net over een van de vier opties blijven. Maar zoals ik dat inderdaad in het voorstel lees, is dat eigenlijk geen optie. Zijn de keuzes verhuizen, innoveren of stoppen? Ja, kijk, dat moeten we dan teruglezen. Dat is nog even speculeren. Alleen het uitgangspunt van Remkes is geweest. Ga nu snel met bedrijven, met boerengezinnen, het gesprek aan over hun toekomst. En zorg dat die vrijblijvendheid, daar heeft het kabinet gewoon 2 weken geleden ook uitspraken over gedaan. Zorg dat die vrijblijvendheid gewoon het uitgangspunt is en blijft. Ja, maar als ik dan Lars net zo hoor, in ieder geval hoe onze verslaggever het interpreteert, is juist die vrijwilligheid hier uit. En hij heeft het ook over onderhandelen met het pistool op de borst. Wat vindt u daar dan van? Dat gaan we niet accepteren, makkelijk zat. Kijk, en dat is ook niet het uitgangspunt van Remkes in zijn aanbevelingen. Kijk, dus nogmaals, we moeten afwachten wat er in die brief staat. Maar met het pistool op de borst of en een soort oproeppremie van luister, dus nu krijg je meer en hap maar snel toe en vertrek maar snel. Kijk, dat is niet gewoon vanuit een goede houding het gesprek voeren over de toekomst. Ja, dus als ik het zo... Goede regelingen, waarbij er dus ook meer perspectief voor de blijvers ontstaat. Waardoor pasmelders gelegaliseerd kunnen worden en geen lijstjes of dwang. Kijk, daar hebben wij altijd gezegd, er zijn heel veel stoppers die gewoon van plan zijn te stoppen en dat je dat op een goede manier kunt doen. Dat is een goede zaak. Maar niet de manier zoals net gesuggereerd wordt dat er in die brief staat. Dat gaan we even afwachten. Ja. Ik ga er ook even niet op vooruit lopen. Nee, precies. Het is nog even afwachten hoe die details dan precies zijn en hoe het wordt uitgelegd. Maar als ik u goed begrijp, dan is vrijwilligheid is wel het belangrijkste woord hierin. Inderdaad. Dat overeind blijft. Dat je op een gedegen manier, en zo heeft Remkes hem ook bedoeld. En ik verwacht ook niet dat de coalitiepartijen, een aantal daarvan, zullen accepteren dat mes op de keel gezet gaat worden. Nee, zoals CDA en ChristenUnie. Wordt vervolgd. Wij gaan elkaar ongetwijfeld binnenkort weer spreken. Dank voor uw eerste reactie op deze plannen van het kabinet. Bart Kemp van Agractie. Bianca Damink, hoe is het met de files? Ze worden heel langzaam maar zeker korter. Maar vooral op de A15 heb je nog heel veel vertraging door een ongeluk. Van Rotterdam naar Gorkum staat het helemaal vast tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is nog meer dan een uur en de linkerrijstrook is daar dicht. Je kunt beter omrijden via de noordkant van Breda over de A16 en de A59. Er wordt nog steeds getennist in Malaga, de kwartfinale van de Davis Cup. Nederland-Australië. Marcella Mesker, jij zei net dat Tellem Griekspoor behoorlijk goed staat te tennissen. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Eerste set gewonnen, 6-4. Tweede set wel een stuk spannender, hoor. 3-3. En we zitten misschien wel in de sleutelgame in deze 7e game van de tweede set. Een hele lange game als de Australiër Jordan Thompson serveert. Thompson is een stuk beter gaan spelen, maakt minder fouten. Is ook wat aanvallender gaan spelen. Wordt enthousiast, fanatiek zelfs, door Leighton Hewitt aangemoedigd. De captain van het Australische team. Hewitt, ja, die kennen we nog als Mr. Davis Cup van Australië. De man die ongelooflijk veel wedstrijden voor zijn land heeft gespeeld. Nummer 1 van de wereld is geweest. Grand Slam kampioen. En hier dus zijn landgenoot aanmoedigt. En ook een beetje dwingt om wat aanvallender te spelen. En dat helpt. Het is een stuk spannender. Lange games zien we. Griekspoor heeft nu ook weer een breakpoint. Krijgt inmiddels zijn derde in deze lange game. De 7e game dus. We hebben ook al een game van 11 minuten gezien. Deze hele set, de 6-7. zeven games uit set 2 duren al langer dan de hele eerste set bij elkaar. Dus het hangt er echt om of deze wedstrijd gaat kantelen of dat Tellen Griekspoor kan doordrukken. 10 minuten duurt deze service game van Jordan Thompson. Tot nu toe heeft hij zich steeds uit de problemen geserveerd. Maar gaat hij dat nu doen? Misschien kunnen we het nog even meepikken. Want het is toch wel heel belangrijk. Het derde breakpoint voor Tellen Griekspoor. Dan komt die service, die is goed. De return ook. En dan de aanval nu van de Australië. Verdedigende lob van Tellen Griekspoor. Maar die gaat uit. En dus wordt het weer juice en is het geen break. Het is dus 3-3 in de tweede set. Het is spannend, het is lang. En de kansen zijn er over en weer. Vijf voor 6. Ja, dan heb ik nog een overzicht van het nieuws dat ons het meest opviel van vandaag. We beginnen met nummer 5. In een vervallen fabriekshal in Veghel in Brabant komt straks een echte chocoladefabriek. Net zo eentje als uit de film en het boek van Sjaak in de chocoladefabriek natuurlijk. Henk Maas, inmiddels ook wel de Brabantse Willy Wonka genoemd, werkt aan dit miljoenenproject met als doel kinderen enthousiast te maken voor techniek. Wij gaan eigenlijk deze oude machines weer tot leven wekken door deze te koppelen aan de meest actuele technieken die er nu zijn. Wij willen straks ook elk kind naar hiertoe verleiden om met deze mooie machines eigenlijk je eigen pak hagelslag te kunnen maken. Ja, of je eigen chocoladereep of een flesje chocolademelk. En door kinderen dan in contact te brengen met techniek hoopt deze Henk dat het aantal studenten dat voor techniek kiest met 10% toeneemt. 4. Netflix komt vandaag met een nieuwe show van de comedian en presentator van de Daily Show, Trevor Noah. Trevor Noah groeide op in Zuid-Afrika, maar zijn vader kwam uit Zwitserland. En op latere leeftijd wilde hij Duits leren en had daarom wat online cursussen gedaan. Toen hij na wat lessen in Duitsland in een bar stapte, een broodjesbar, en wilde laten zien hoe goed hij het Duits beheerste, bleek dat zijn intonatie nog niet zo verfijnd was. So I walk up to the counter. The woman was really friendly as well. She's like, guten Tag, kann ich dich helfen? And I was like, guten Tag! Ich will ein klein Brotchen haben, bitte schön. Das schwarze Brotchen mit der Käse und das Schinken, bitte schön. Und gib für mich ein Pepsi-Cola, danke. Ja, Trevor Noah heeft nog een paar weken te gaan trouwens als presentator van de Daily Show. Dan gaat hij zich daarna wat meer richten op comedy shows. 3. Harry Veenstra uit Emmen heeft een nogal bijzondere verzameling. Op zolder heeft hij kasten vol met muziekhitlijsten. Die verzamelt hij al sinds 1974 en is een beetje uit de hand gelopen. Van de top 40 heb ik nu iets van 1900 blaadjes. Het is ook een beetje een tik eigenlijk, want zodra ik een nummer hoorde op de radio, dacht ik al van, oh ja, dat is dat nummer uit dat jaar. En zo hoog in de top 40 en zoveel weken in de top 40. Dat ontwikkelt zich gewoon. Ja, de kasten op de zolder van Harry zijn inmiddels zo zwaar door al die mappen met hitlijsten dat de zoldervloer moest worden versterkt. 2. Donald Trump kondigde vorige week aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen voor het presidentschap. En na afloop van zijn speech werd dit nummer ingezet. Ja, Heroes natuurlijk, van David Bowie. Duncan Jones, de zoon van Bowie, is woedend op Donald Trump. Die wil echt niet dat zijn vaders muziek gebruikt wordt door hem. Het is een terugkerend ding, want 6 jaar geleden gebruikte Trump het nummer ook al. De Jones schrijft op Twitter dat hem is verteld dat er weinig aan gedaan kan worden. En andere artiesten hebben er ook last van. Bijvoorbeeld R.E.M., The White Stripes, Neil Young en Phil Collins. Ook zij willen niet dat hun muziek wordt gebruikt door Trump. 1. Na de One Love Band moet ook het Belgische uitshirt het ontgelden. De FIFA heeft het shirt afgekeurd omdat in de binnenkant het woordje love op het label is geschreven. Het is onzichtbaar, maar toch mag het niet. En ook mogen de Rode Duivels hun felgekleurde opwarmshirt niet dragen. Paul van Dorst is van de Roze Kameraden. Dat is de LHBTI-tak van Feyenoord. Hij vindt daar dit van. Het is überhaupt schandalig dat de FIFA zulke dingen gaat bepalen. Op het moment dat jij als land, het maakt eigenlijk helemaal niet uit op wat voor manier dan ook, maar je wil uitspreken voor mensenrechten, denk ik dat er geen enkele organisatie mag zijn die gaat zeggen dat ga je niet doen. Pak die gele kaart, vecht hem aan en kijk hoe het verder gaat. Oranje op het WK voetbal. Nu Frenkie de Jong, komt die bal. Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland. Na Senegal staat Ecuador op het programma. Memphis Depay schiet, Klaassen maakt de 2-0. Luister Oranje, vrijdagmiddag vanaf 4 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Ecuador. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa

zodat een oplossing kan worden gevonden. Actiegroep Mobilisation for the Environment wil dat het geplande onderhoud aan de landingsbanen op Schiphol voorlopig niet doorgaat, zo staat in een brief aan het luchtvaartbedrijf. Volgens de organisatie heeft Schiphol geen stikstofvergunning voor de werkzaamheden. Het onderhoud staat gepland voor volgend jaar. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling voor die dat mogelijk maakt. Tijdens de werkzaamheden worden vluchten verplaatst naar andere banen. Denemarken is het WK in Qatar teleurstellend begonnen. De wedstrijd tegen Tunesië eindigt in een 0-0 gelijkspel. Eerder op de middag maakte Argentinië een slechte start op het WK door met 2-1 te verliezen van Saoedi-Arabië. De ploeg van Lionel Messi, een van de favorieten voor de wereldtitel, kwam in de eerste helft op 1-0. Maar kort na rust scoorde Saoedi-Arabië 2 keer. Het lukte de Argentijnen niet om die achterstand weg te werken. Het weer vooral in de zuidelijke helft van het land af en toe regen. Morgen eerst droog met in het noordoosten ook wat zon. 'S Middags trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost. Het wordt dan zo'n 9 graden. Gert, dankjewel. Bianca Damink bij de ANWB. Hoe gaat het met de files? En er staan nog een paar lange files door ongelukken of de nasleep daarvan. De A15 is wel weer vrij van Rotterdam naar Gorkum na een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. Maar er staat nog een hele lange file van 12 kilometer daar. De A20 is ook weer vrij van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander heb je nog wel een half uur tijdverlies. En op de A50 is de vertraging meer dan een uur van Apeldoorn naar Os. Tussen de afrit Arnhem Centrum en Renkum sta je vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. En op de A73 heb je een half uur tijdverlies bij Malden richting Maasbracht. Ook door een ongeluk, maar daar is ook de weg net weer vrijgegeven. Ster. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Kijk, dat is het echt zware werk. Gelukkig is de boekhouding van deze sportschool een stuk lichter geworden. Want met Snelstart worden leden zo geregistreerd en ontvang je zorgeloos de abonnementskosten. Ook zet je eenvoudig de incasso's klaar voor de bank. Met Snelstart regel je het snel en gemakkelijk. Snelstart.nl/gemak. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op Suitable.nl. Smart choice, Suitable style. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de roman Wat stilte wil van Arthur Chapin. Over Anna Witse, die haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We beginnen deze, het laatste half uurtje van deze uitzending nog eventjes met het WK voetbal in Qatar. Mexico-Polen. Doelpuntloze eerste helft. Hoe gaat het nu, Chris Wobbe? Nog steeds doelpuntloos. 0-0, minuut 50. Maar een vrije trap voor de Polen gaat er naar de tweede paal. Maar hobbelt naast. Eerste helft. 1 schot tussen de palen van Mexico. 0 schoten tussen de palen van Polen. Statistiek die alles zegt. Polen leunt naar achter en hoopt op die ene bevlieging van Lewandowski. De superster uit Polen. Maar voorlopig nog niet in het stuk volgekomen. Minuut 50 in Doha. Mexico-Polen. Nog altijd 0-0. Ja. Dan, na de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, bleek er ook bij het kijkcijferkanon De Wereld Draait Door veel fouten gaan op de werkvloer. Verbale agressie, dus mensen intimideren, mensen uitschelden of toeschreeuwen van heel dichtbij. Zeggen dat ze niks waard zijn, dat het onder MAVO-niveau is. dat soort dingen. Maar niet alleen in de mediawereld gaat het fout. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ook in andere sectoren worstelen werkgevers met het creëren van een veilige werkomgeving. Want hoe doe je dat eigenlijk? Dat weet Henriette Wijnen van Your Safe Workspace. Zij zet zich al ruim 10 jaar in voor een veiligere werkomgeving binnen bedrijven. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Is eigenlijk duidelijk bij hoeveel bedrijven een onveilige werksfeer heerst? Nou, een kwart van de werkenden heeft wel eens te maken met ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden op de werkvloer. Dus dat is best een aardig getal. Een kwart, ja. Dus het is, het is een wijdverspreid probleem. En wat valt er dan onder ongewenst gedrag? Nou, dan heb je het even over pestgedrag, pesten. Hè, het structureel iemand roddels verspreiden, iemand ook online kan dat uitsluiten. Bijvoorbeeld van zo'n WhatsApp-groepje. Tegenwoordig hebben collega's allemaal WhatsApp-groepjes. Nou, dat je daar dan niet bij hoort of daar in zo'n groepje wordt onheus wordt bejegend. Ja. En dat je dus bijvoorbeeld informatie niet krijgt die je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Hè. Maar het gaat ook over discriminatie. Hè. Mensen op basis van hun afkomst, hun ras. Dat je daardoor bijvoorbeeld je carrièrekansen niet krijgt of niet kan doorgroeien. Of niet een bepaalde opleiding kan doen. Hè. En of daarover misplaatste grappen maken. Hè. En voorbeelden van seksuele intimidatie, wat ook daaronder valt. Ja, die hebben we laatst natuurlijk nog al voorbij zien komen. Van variërend van de hand op de beeld tot aan het versturen van dickpics. Maar goed, daarnet hoorde ik in een hele korte intro ook het schelden, het schreeuwen naar mensen. Die verbale agressie op de werkvloer. Ja, dat is zeker ook ongewenst en ongewenst gedrag. Dus dat zijn wel een aantal vormen die daarbij horen. Ja, en die dus toch echt wel vaak voorkomen op de werkvloer in het bedrijfsleven. Ja. Ja. Bij de Wereld Draait Door werd gezegd, dit is topsport. Ja, en daar horen soms wat andere, wat hardere omgangsvormen bij. Valt daar iets voor te zeggen? Nou, ik vind echt dat natuurlijk als daar onder druk moet worden gepresteerd en moet worden gewerkt, maar daar hoort niet dit gedrag bij van schelden en intimideren en mensen afrekenen. En dan denk ik van ik denk als je, en daar zijn ook onderzoeken naar, van juist als je op een andere manier met elkaar omgaat en samenwerkt, dat je leert van je fouten, dat je niet bang hoeft te zijn om je ideeën te spuien of om iemand aan te spreken op als het misschien eens een keer iets misgaat of als het een keer te laat wordt aangeleverd. Dat juist veel meer leidt tot meer resultaat en een veilige werksfeer. Dus het is precies uiteraard de andere kant dan wat we nu steeds meekrijgen. Ja. Er zijn tegenwoordig ook veel bedrijven die zo'n veilige werkomgeving hoog op de agenda hebben staan. Ja. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer ging kijken bij het bedrijf Lend a Hand. Dat is een crowdfundingsplatform met 27 medewerkers. En hij sprak met de CEO Koen T. Ik heb bij verschillende banken gewerkt in Nederland en ook in Londen. Dat is een andere wereld. Absoluut. Specifiek zat ik zelf op de trading floor. Dat is eigenlijk de afdeling waar veel gehandeld wordt. Hè. De naam zegt het al. En dat betekent dat je eigenlijk wel onder hele hoge druk staat om te presteren. En elke minuut van de dag kan er iets gebeuren. En moet je dus heel erg alert zijn. Je staat eigenlijk in principe continu onder hoogspanning. En wat gebeurde daar? Dat als er ook maar een klein vonkje is, dat eigenlijk alles in brand vliegt. En mensen, ik wil niet zeggen elkaar naar haren vliegen. Maar wel in hele directe bewoordingen. Ja, vertelde wat ze ervan vonden. Huilende medewerkers op de gang? Ik heb niet echt huilende medewerkers gezien. Nee, ik heb wel mensen gezien die bijvoorbeeld hun keyboard kapot sloegen. Ja. En hebben ze in die wereld vertrouwenspersonen? Ja, vast wel. Want wat je typisch wel ziet is dat vooral grote bedrijven dat meestal wel goed op orde hebben. Maar ja, durven mensen dat? Wordt er wat mee gedaan? Nee, maar dat is het. En dat zag je natuurlijk ook in dat interview met John de Mol. Die zei van ik begrijp niet waarom de dames niet naar de loketten gingen. Die zijn voor hen beschikbaar. Maar als je een cultuur creëert waarin je eigenlijk niet dat kan doen zonder dat er consequenties zijn, dan bestaan ze toch eigenlijk gewoon ook niet. Toen heeft u dit bedrijf opgezet en toen dacht u, zo ga ik het dus niet doen. Exact, ja. Nee, ik denk dat ik veel heb geleerd hoe je het niet moet doen. Maar hoe dan wel? Ja, dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld merkte is dat er is nul tolerantie voor fouten maken. Zodra je een foutje maakt, het eerste wat je probeert is om het toch wel een beetje te verbergen. Want als mensen erachter komen, dan krijg je ook echt wel de wind van voren. En dat maakt natuurlijk ook dat niet alleen probeer je foutjes een beetje te verbergen, je probeert ook geen fouten te maken. Je probeert vooral niet nieuwe dingen. Je probeert vooral dingen die in het verleden succesvol bleken te zijn, en dat probeer je te repliceren. Beetje veilige keuze. Exact. Juist bij een klein bedrijf als Lendhand, het laatste wat we kunnen veroorloven is dat mensen veilige keuzes maken. We moeten juist proberen om dat avontuur aan te gaan. Moeten uw medewerkers ook vaak enquêtes invullen? We hebben bijvoorbeeld wel wat we noemen een happiness survey. Aan de hand van die survey, die anoniem is, proberen we achter te komen van wat zijn nou de dingen waar mensen ietsje minder tevreden mee zijn. Wat kwam daaruit de laatste keer? Nou, de laatste paar keren zelfs kwam er al echt naar voren dat mensen toch wel heel veel stress ervaren. Toen hebben we ook gekeken van wat zijn goede workshops. Hebben we eentje gevonden. Na 6 maanden stellen we de vragen opnieuw. En daar zie je dan wel dat we inderdaad geleidelijk aan toch hoger kunnen laten scoren. En daarin dus blijkbaar wel steeds beter worden. En dat mensen daar steeds minder ontevreden over zijn. Willianne van der Weijden. Heeft u wel eens een klacht neergelegd bij de baas? Eerlijk gezegd, nee. Durft u dat wel? Ja, dat zou ik wel durven. John Vermeulen. Voor mij voelt het hier alsof ik thuis kom. Alsof ik helemaal mezelf mag zijn. Alsof ik een bijdrage kan leveren. Heeft u wel eens tegen meneer Tee gezegd van ja, ho nou eens even? Dat is nog niet voorgekomen. Nee. Maar ik heb wel het gevoel dat kan. Ik ben hier wel naartoe gekomen ook vanwege de cultuur. Voor mij is dat heel belangrijk. Het zou wel kunnen dat u daardoor hier langer blijft. Zeker, absoluut, ja. Ja, ga ik nog even terug naar Henriette Wijnen van Your Safe Workspace. Het verhaal van deze Koen van het bedrijf Lendhand, dat lijkt wel een beetje op uw verhaal, toch? Want u heeft ook eerst zelf ongewenst gedrag meegemaakt op de werkvloer. Klopt. Ik ben inderdaad, dat is 10 jaar geleden, ongeveer als leidinggevende onvolwassen ongewild in zo'n web van intimidatie, machtsmisbruik terechtgekomen. En ik heb inderdaad ook ervaren net, als degene die ik net hoorde, wat de impact is voor mens en organisatie. En ja, dat is echt verschrikkelijk om mee te maken. En dat is iets wat je niemand gunt die elke dag naar zijn werk gaat. Want je wil eigenlijk dat iedereen, dat hoorde je net ook, hè, de mensen die net geïnterviewd werden, ik kom thuis. Nou, hoe mooi is dat als je dat kan zeggen? Ja. Hè? Als je naar je werk gaat, ik krijg daar bijna al kippenvel van. Maar waarom is het zo lastig voor bedrijven waar de sfeer dus niet goed is, waar zo'n cultuur heerst, om dat aan te pakken? Ja, het is natuurlijk. Het begint met het stukje erkennen. Hè? Dat organisaties denken of in ieder geval gaan nadenken van bijvoorbeeld naar aanleiding van wat er is nu weer een maatschappelijke discussie. Er is nu weer de wereld draait door. Wat nu weer in het nieuws is van misschien speelt dat bij ons ook wel. En daarom is het goed wat ik net ook hoorde, dat je af en toe zo'n survey doet of een scan of wat dan ook. Want het kan natuurlijk toch eigenlijk niet dat je als leiding dan ook niet doorhebt dat dit speelt in je bedrijf. Nou, het is maar net of je daar open voor staat en of je niet inderdaad de oogkleppen opdoet. Maar en of jij daar open voor staat om die signalen ook te ontvangen. En om dat is wel van belang dat je daar voor open staat en dat ziet. Dat mensen naar de baas durven toestappen van er gebeurt hier iets wat niet oké is. Ja, en als dat allemaal niet gebeurt en er is geen vertrouwenspersoon, dan je denkt er altijd, je als bedrijf of als manager wil je. Doe je het in principe voor in je eigen beleving, van doe ik het goed. Maar als je daar geen tegenspraak op georganiseerd hebt, of inderdaad geen test of scans of wat dan ook een MTO houdt, dan is het heel lastig. En je krijgt of geen feedback van vertrouwenspersonen, van signalen van er speelt daar of daar wat. Ik krijg verschillende signalen binnen. Ja, dan is dat heel. Is dat heel lastig. Dus eigenlijk is dat zeg maar waar het in elk geval begint. Dat je er als leiding van een bedrijf voor open staat en dus ook accepteert dat het misschien bij jouw bedrijf ook helemaal Klopt. Niet zo goed gaat. Ja, precies. Hè, omdat ik al net al zei, de cijfers liegen daar niet om. Dus het wil niet zeggen dat als er bijvoorbeeld inderdaad ook geen meldingen komen, dat het er niet is. Dus probeer dat in ieder geval wel boven water te krijgen en daar open voor te staan. En het is natuurlijk. Daar begint het ook bij dat je als topmanagement of directiebestuurder in ieder geval daar ook voor staat en dat je dat serieus neemt en dat je ook laat zien van nou, dit is gewenst gedrag, dit is wat wij weer graag willen en willen zijn en willen uitstralen, wat ik net ook hoorde. Hè? En dat je dat ook daar benoemt. Begint het. Ja. En dat je dat je ook uitdraagt als dat je daar als cultuurdrager dat ook laat zien. En laat zien dat je het daarover hebt op een structurele basis met elkaar, over die waarden, over die normen, ja, over die grenzen. Dank Henriette Wijnen van Your Safe Workspace voor dit gesprek. Bianca Damink bij de ANWB, hoe gaat het met de files? Ja, vrij langzaam maar zeker lossen ze op. Er staat nog iets meer dan 300 kilometer in totaal. De meeste vertraging heb je nog steeds op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht Oost. De weg is daar na een ongeluk wel weer vrij, maar er staat nog 8 kilometer file met ruim een uur vertraging. De file wordt daar langzaam maar zeker korter. Gaan we nog eventjes naar Mexico-Polen op het WK voetbal in Qatar. Chris Wobbe, een penalty is er net geweest, of niet? Ja, Fleur, dat was een opzienbarend moment. Een penalty inderdaad. Lewandowski werd foutief afgestopt. Pas na VAR ingrijpen werd er dan besloten tot het geven van een strafschop voor Polen. Achter de bal natuurlijk Robert Lewandowski. 12 van de laatste 13 strafschoppen die hij nam van Polen wist hij te benutten. En helemaal dus gezien die andere wedstrijd. Hè, Argentinië, Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië won die wedstrijd. Dus een 1-0 voorsprong was oh zoveel waard. Maar je hoort het waarschijnlijk al. Ochoa, Guillermo Ochoa. Doelman van Mexico, 37 jaar alweer, zijn vijfde WK. Hij ranselde de bal uit de doelmond. En dus nog steeds 0-0. Lewandowski greep naar het hoofd. En tegelijkertijd gingen de camera's naar de Mexicaanse fans. Die stonden te huilen van opluchting. Zeer veel supporters uit Mexico in het stadion 9-7-4. En dat zorgt ervoor dat Mexico een soort thuiswedstrijd speelt. En dit moment moet toch de Mexicanen vertrouwen geven. Eén schot dus van de Polen tussen de palen. Het was een strafschop. Lewandowski, hij kon eindelijk scoren op een WK. Maar hij liet het na. Held van het moment, Guillermo Ochoa. Doelman van Mexico, minuut 62. Mexico-Polen, nog altijd 0-0. Dit is nog ander nieuws. In Friesland is 257 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. Een toezichthouder ontdekte dat vuurwerk bij een controle van een vuurwerkhandelaar. Die zegt niet op de hoogte te zijn geweest dat hij het betreffende vuurwerk niet meer in de opslag mocht hebben. De Duitse voetbalbond overweegt naar het internationaal sporttribunaal CAS te stappen. Daarmee willen ze de sancties van de FIFA tegen de One Love aanvoerdersband aanvechten. De FIFA heeft nu gedreigd met een gele kaart als die band wordt gedragen. Het is aus unserer Sicht meer als frustrierend en ook een beispielloser Vorgang in de WM-Geschichte, wie ik finde. Het handelt zich, aus meiner Sicht, om een machtdemonstration der FIFA. Ja, Duitsland zegt die sancties, dat is een ongehoord machtsvertoon van de FIFA. En de voetbalbond wil nu onderzoeken of het allemaal wel rechtmatig is. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Mensen pakken steeds vaker de fiets, waardoor ook het aantal ongelukken daarmee toeneemt. Het geld is bedoeld om bestaande fietspaden veiliger te maken. Vandaag leven we precies 1000 dagen met COVID. Gelukkig zijn de acute corona-infecties inmiddels grotendeels onder controle, maar rond long-COVID zijn er nog veel vragen. Naar schatting lijden tienduizenden mensen in Nederland aan deze ziekte, maar er wordt nog geen grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En dus probeert de stichting Long-COVID dat dan maar zelf voor elkaar te krijgen. Goedemiddag, Ellen Bark-Lindhout. Goedenavond. Avond is het al, ja. Heel scherp. Ja. Uw stichting zamelt dus zelf geld in om het onderzoek te financieren. Maar met zoveel patiënten zou er toch eigenlijk al lang onderzoek moeten worden gedaan. Waarom gebeurt dat niet? Ja, er zijn inderdaad genoeg patiënten, tienduizenden. Maar ja, het is simpel. Zonder geld is er eigenlijk geen onderzoek mogelijk. Hè? Onderzoekers moeten ook betaald worden. Komt er dus in Nederland geen biomedisch onderzoek naar oorzaak en behandelingen van long-covid op gang? Mm-hmm. De overheid speelt daarin een hele belangrijke rol, hè, voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Maar is nogal afwachtend en neemt geen concrete stappen. Waar wachten ze op dan? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar het lijkt erop dat ze kijken wat er onder andere in het buitenland gebeurt. Maar ja, als we daarop gaan wachten, dan staan de Nederlandse patiënten natuurlijk achteraan in de rij. Dat is niet wat we willen. We willen hier ook expertise ontwikkelen. En ik weet ook dat patiënten in Nederland staan te trappelen om onderdeel te worden van onderzoek. Ja. Want ze hebben heel weinig perspectief op dit moment. Ja, want dat hoor je vaker als het gaat over long-covid. Dat veel klachten ook niet worden erkend door artsen, dat niet duidelijk is dat het dan om long-covid gaat. Is dat ook iets wat meespeelt in deze kwestie? Nou ja, het heeft wel even geduurd na de acute fase, hè, toen COVID centraal stond, om erachter te komen en die erkenning te krijgen dat een vrij groot deel van, nou, het grootste gedeelte wordt natuurlijk beter, gelukkig. Hè, maar uiteindelijk, omdat het om zulke grote basisaantallen gaat van mensen die ooit besmet zijn geraakt, is er een percentage in absolute getallen heel veel mensen die nog steeds last hebben. En inmiddels is dat wel doorgedrongen tot de meeste artsen, gelukkig. En er staan er ook wel artsen klaar en wordt er ook nagedacht over onderzoek. Maar op dit moment zijn ze aan het schrapen uit allemaal potjes in hun eigen context. Ja. En nu wilt u met uw stichting dan maar, ja, eigenlijk zelf, zeg maar, de rol van financierder gaan vervullen. Kunnen we binnenkort collectes verwachten voor long COVID? Nou ja, gelukkig. We zijn deze zomer gestart. En we hebben de eerste mooie bedragen al binnen. Inderdaad, via onze website. Dus wie weet komen er ook nog eens een keer mensen langs de deur. Maar dat is van later zorg. We zijn gestart. Dat is heel belangrijk. We zijn op dit moment, willen we onderzoek met name ook in beweging krijgen. In de toekomst zien we ons zelf ook een rol hebben naast het overheidsgeld, wat toch op een zeker moment hopelijk wel los gaat komen. Mm-hmm. Maar wij willen dat nu in beweging zetten. We zijn eigenlijk niets anders dan misschien wat mensen wel kennen. De Hartstichting, KWF, et cetera. Die ook aan fondsenwerving doen. Ja, precies. Dus dat doen we ook. En brengen wetenschappers en geld bij elkaar. En wat is dan het eerste dat onderzocht moet worden? Nou, kijk, waar nu met name de focus op heeft gelegen eigenlijk, is meer de behandeling en vragenlijsten invullen. Maar er is nog zo ontzettend weinig bekend over dit heel complexe ziektebeeld, is dat we gewoon moeten beginnen met de basis van wat is er nu eigenlijk aan de hand in het lichaam. Dus de oorzaken moeten ontrafeld worden. En dat is eigenlijk ook de basis waarop je dan kan gaan nadenken over behandelingsmethoden. Ja. Wordt dat niet al in andere landen? Is dat niet al onderzocht? Nee, ja, door de hele wereld heen is dit zo nieuw dat het overal aan het begin staat. Hè? Dus in andere landen is wel begonnen, maar in Nederland nog nauwelijks. En wat we ook zien is dat er dus al bepaalde behandelingsmethoden eigenlijk uitgeprobeerd worden. Hè. Er zijn methodes die oorspronkelijk voor andere doeleinden bestemd waren, die nu zich als het ware worden losgelaten op long-covid-patiënten. Dat kan in sommige landen buiten Nederland. En wanhopige patiënten betalen veel geld en gaan ook naar die landen om dan maar te kijken of het misschien soelaas biedt. Maar dat is natuurlijk best risicovol. Dus wat we ook vooral moeten doen is hier in Nederland gecontroleerde context creëren om onderzoek te doen naar die behandelmethode. Want het is niet op voorhand gezegd dat het allemaal slecht is en niet helpt. Maar het is niet bewezen. Nee. Dus laten we daarvoor een structuur creëren. Dank voor uw toelichting en succes met die fondsenwerving. Ellen Bark-Lindhout van de stichting Long COVID. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dan gaan we, dat wou ik zeggen, nog eventjes terug naar de sport. We beginnen bij Marcella, bij de Davis Cup. Zag ik nou goed dat Tennis Griekspoor wel heel lekker bezig was, maar de tweede set verloren heeft? Ja, dat klopt. Heel, heel jammer. Tweede set ging verloren met 7-5. Dus we krijgen een derde en beslissende set. Dat ziet er niet zo goed uit voor Tellen Griekspoor. Want wat had hij een kansen. 6 breakpoints gekregen in allerlei servicebeurten van Jordan Thompson, de Australiër. Hij kon ze niet benutten. Lange games, lange rallies, slopende rallies. En die Thompson, dat is een knokker. Dat is een fysieke, sterke speler. En Griekspoor, ja, die loopt er af en toe bij. Alsof hij zijn laatste oortje heeft. Nou, hoe zeg je dat? Zeg jij maar. Maar goed, hij ziet er niet zo heel... Ja, versnoep. Hij ziet er niet zo heel fit uit. Hij is even van de baan gegaan nu. Even opfrissen. En dan moet hij toch nog een derde set. Ze zijn al 2 uur en 6 minuten bezig. Maar ja, het is erop of eronder. Hè. Ieder puntje telt. Dus hij zal nog een klein uurtje moeten. Maar het is heel spannend. Hij was er dichtbij. Maar nu moet hij dus een derde en beslissende set spelen in deze eerste partij tussen Nederland en Australië. Ja, 2 uur en 6 minuten. Nou, daar komen ze in Doha nog niet aan, Chris Wobbe. 70 minuten bijna. En wat is de stand intussen? Ja, nog steeds 0-0 Fleur. Maar de stand doet, geeft eigenlijk geen recht aan het wedstrijdbeeld. Het is echt een leuke fase in de tweede helft. Natuurlijk werd het een beetje ontbrand door het missen van Lewandowski vanaf de strafschopstip. 0-0 dus nog steeds. Heel veel sfeer in stadion 974. Het stadion dat bestaat uit 974 zeecontainers. En geheel afbreekbaar is of het ooit nog eens wordt opgebouwd na het WK. Ik zet er een vraagteken achter. Maar voorlopig staat het. En er wordt gevoetbald 0-0 met Mexico in de aanval. We moeten nog een goede 20 minuten. Dankjewel, Kees. Dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Margie Fixen. Hi Fleur. Ja, een 16-jarige is vandaag volgens het volwassenrecht berecht voor een huurmoord die hij gepleegd zou hebben. Moet dat vaker gebeuren? Zometeen een debat. Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Christian Bonenbakker. Morgen om 5:00 dan is er uiteraard een nieuwe Nieuws & Co. Ik wens u een fijne avond. NPO Radio 1. Het kabinet wil een stopbonus voor boeren die in de buurt van natuurgebieden veel stikstof uitstoten. Als ze zich laten uitkopen, krijgen ze 120% van de waarde van hun boerderij. Schiphol zegt dat het geplande onderhoud aan de landingsbanen nodig is om veilig te kunnen blijven vliegen. Actiegroep Mobilization for the Environment vindt dat het onderhoud moet worden uitgesteld omdat Schiphol geen stikstofvergunning heeft. Maar volgens de luchthaven kan het onderhoud binnen de geldende wet en regelgeving. Het kabinet heeft een forse tegenvaller doordat er minder geld van criminelen wordt afgepakt dan verwacht. Er werd dit jaar gerekend op 384 miljoen euro. Maar uit de najaarsnota van minister Kaag blijkt dat dat driekwart minder wordt, nog geen 100 miljoen. Nijmegen gaat als eerste gemeente de kosten voor een nieuw identiteitsbewijs vergoeden na een geslachtsverandering. De vergoeding wordt opgenomen in de WMO. De gemeente wil zo de positie van de LHBTI-inwoners versterken. En het weer. Af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen eerst droog, later bewolkt en regen en een graad of 9. En voor het verkeer gaan we naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Bianca Damink. Vooral het verkeer op de A1 heeft nog veel vertraging na een ongeluk bij Voorthuizen. Van Amsterdam naar Apeldoorn kost het je bijna 3 kwartier extra. Ze zijn bezig met de bergingswerkzaamheden.